ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اسی کے تحت ہم نے گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جسمانی بیماریوں کا علاج حکیم اور ڈاکٹر کرتے ہیں، بعض ہم میں روحانی بیماریاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں، ہم روحانی بیماریوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ یاد ہوگا گزشتہ ہم نے آغاز گفتگو میں یہ کہا، یہ کیا بات، ہم لوگ نیکی کرتے ہیں مگر اس کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا ایک مطلب تقویٰ ہے لیکن ہم میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو برائیوں سے روکتی ہے لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں برائیوں میں بھی مبتلا ہیں، وجہ کیا ہے، حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد اس کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے، حج کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، حج کرنے کے بعد حج کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے. تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس بیماری کا نام یہ ہے کہ ہم میں خلوص نہیں رہا، اگر ہم میں اخلاص ہو یہ سارے کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، لیکن جب کہ ہر نیک کام خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی لقاء کے لیے کیا جائے، اور آیت کریمہ جسے ہم نے عنوان بنایا دوبارہ اس کا ترجمہ سنیے اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ و فمن کانا یرجو لقاء ربہ، تم میں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء یعنی اس کے دیدار کا متمنی ہو، بس اس کو چاہیے کہ عمل صالح خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، فلیعمل عملاً صالحاً خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے جیسے بتوں کی پرستش ہے، آگ کی پرستش ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ، تو کیا یہ شرک سے مراد وہ ہے؟ اکابر علماء فرماتے نہیں، شرک سے مراد ہے دکھاوا، اخلاص کا نہ ہونا، جب عبادت میں دکھاوا پیدا ہو جائے، ریاکاری پیدا ہو جائے تو اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا شرک. اور اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہت توجہ سے ایک بڑا بیچ میں ایک مسئلہ ہے پھر ہم آگے چلتے، فرمایا میں اپنی امت کے متعلق یہ خطرہ نہیں کرتا کہ وہ شرک کرے گی، کبھی میری امت شرک نہیں کرے گی، نہ وہ بتوں کو پوجے گی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے گی، نہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے گی، وہ شرک تو کرے گی نہیں، یہ تو صاف حضور نے منع فرما دیا. ایک بات تو اس سے پتا لگا کہ عام امت مسلمہ پر بار بار شرک شرک کا فتویٰ لگانا، اگر وہ حضور کے نام پر انگوٹھی چومے تو وہ شرک، حضور پر درود و سلام پڑے تو کہتے ہیں وہ مشرک ہو جائے، مزارات کی حاضری پر جائے تو مشرک ہو جائے گا، اولیاء کرام سے قرب حاصل کرے تو مشرک ہو جائے گا. اس بات کی تردید تو پیارے مصطفیٰ نے خود فرما دی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، البتہ جس شرک میں مبتلا ہوگی وہ مجھے خطرہ یہ ہے ان میں دکھاوا پیدا ہو جائے گا، تصنع پیدا ہو جائے گا، اس لیے اس کو شرک خفی کہا گیا، یہ چھوٹے شرک میں میری امت مبتلا ہو جائے گی. تو لیکن وہ شرک میری امت نہیں کرے گی جس کو ہم شرک جلی کہتے ہیں، اس کی تو حضور نے خود ضمانت دے دی، لہذا عام مسلمین کو کہنا یہ مشرک یہ مشرک یہ مشرک یہ شرک، یہ بات احادیث مقدسہ کے یکسر خلاف ہے، اور یہ بہت طویل عنوان اس پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے. ضمناً ہم نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ خطرہ ضرور ظاہر فرمایا کہ میری امت شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی، ریاکاری اور تصنوں میں مبتلا ہو جائے گی. ابو لیث سمرقندی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سمرقند کے رہنے والے، اور یہ چوتھی صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں. غالباً ان کا انتقال 335 ہجری میں ہوا. علامہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ مجاہد نے نقل فرمایا، جو بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے، حضرت مجاہد سے یہ قول منسوب ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال خالصتاً اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور اس میں کوئی ریاکاری کوئی تصنع نہیں، کوئی اور مجھے نیکی بتا دیجیے. یعنی اسے یہ تھا کہ حضور اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی بتائیں گے. مجاہد کا قول ہے، جو بہت بڑے مفسر ہیں، جس کو علامہ سمرقندی نے نقل کیا. ان کے اس پوچھنے پر یہ آیت نازل ہوئی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. تو اس کے شان نزول میں علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کا عزیزان گرامی قول یہ. اب آئیے امام غزالی. امام غزالی بڑے نباس تھے، اور امت کی نبض پر ان کا ہاتھ تھا، اور ایک ایک برائیوں کو جو بیان کیا ہے، سبحان اللہ، اپنی مثال آپ دلائل سے مثال سے وغیرہ وغیرہ. حضرت امام غزالی نے یہ روایت نقل فرمائی اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو زمین کو پیدا کیا، پھر پہاڑوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے پہاڑ آسمان کو چھونے والے. فرشتوں نے دیکھ کر کے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق پہاڑ ہے. یہ آپس میں فرشتوں نے سرگوشی کی یا مشورہ کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کرنے کے بعد لوہے کو پیدا فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ لوہا پہاڑوں کو کاٹ دیتا. جب لوہا پیدا کیا تو فرشتے کہنے لگے، نہیں، ہم سمجھ نہیں پائے، گویا سب سے قوی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ لوہا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید فرما، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہا پیدا کیا اور اس میں بڑی قوت اور طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور انسان ہو کر اس میں بڑا نفع ہے. یہ دیکھیے 1400 برس پہلے آیت اتری، اور آج آپ بتائیے اگر لوہا آپ سے چھین لیا جائے کوئی کام چلے گا آپ کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے بتا دیا کہ ہم نے لوہا اتارا اور لوہے میں بڑی قوت اور بڑی طاقت ہے، اور منافع للناس، اور اس میں انسانوں کے لیے بہت بڑے نفے کی چیز ہے. فرشتوں نے کہا کہ پھر سب سے بڑی قوی مخلوق ایسا لگتا ہے کہ لوہا ہے. یہ فرشتوں نے سرگوشی کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا. آپ نے دیکھا کہ آگ لوہے کو گلا دیتی، لوہے کو پگلا دیتی، تو فرشتوں نے کہا، رائے بدل دی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ آگ ہے، آگ کو پیدا فرمایا. لیجیے، پھر رب کریم نے پانی کو پیدا فرما دیا. اب کیا ہوا، پانی نے آگ کو بجھا دیا. اب فرشتے کہنے لگے، لگتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ گویا پانی ہے. پانی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا جو پانی کو بہا کر کے لے جائے. اب فرشتے کہنے لگے، لگتا ہے کہ سب سے قوی مخلوق جو ہے وہ ہوا ہے جو پانی کو بہا کر لے جاتی. مگر فرشتوں نے کہا، ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے، خلاق عالم سے پوچھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے تمام مخلوقات میں سب سے قوی اور سب سے مضبوط مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سنو، نہ پہاڑ قوی مخلوق ہے، نہ لوہا قوی مخلوق ہے، نہ آگ قوی مخلوق ہے، نہ پانی قوی یعنی مضبوط مخلوق ہے، اور نہ ہوا. سب سے بڑی بہترین مخلوق میرے نظر میں وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے اور کسی کی مدد کرے یا کہیں دے تو ایسا دے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. آدمی تو آدمی, دوست احباب تو اپنی جگہ, آپ کے عز اقربا تو اپنی جگہ, جب وہ اللہ کے راستے میں دے تو ایسے دے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صدقات ایسے دیے جائیں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, بلکہ فرما اس کے الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. فرما یہ میرے نزدیک سب سے قوی مخلوق ہے. چلیے, اس سے پتا تو لگ گیا کہ قوی مخلوق انسان ہے, اور وہ انسان ہے کہ جو دہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے. لیکن یہاں علماء کا کچھ کلام وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کسی کوٹھری میں جا کر کے پڑھیں تاکہ کوئی دیکھے نہیں, یہ اس کا مفہوم نہیں. جو فرائض ہیں حج آپ کیا اکیلے کر سکیں؟ نہیں, سب کے سامنے حج کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جب آپ زکات دیں تو زکات خفیہ دیں گے یا کیسے دیں گے؟ علماء فرماتے ہیں یہ کام نیت اصل مسئلہ ہے, یہ کام للہیت کے ساتھ کریں جس میں ریا نہ ہو, جس میں تسنن نہ ہو, تاکہ یہ کام لوگوں کے کرنے پر معیت اور مددگار ثابت ہوں. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو, نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اور وہ انتقال کر جائے, کوئی تم سے پوچھے کہ یہ بتاؤ مرنے والا کیسا, اگر تم نے اسے نماز میں دیکھا مسجد میں دیکھا تو تم گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے کیونکہ ہم نے اسے مسجد میں دیکھا ہے وغیرہ. اس کی تفصیل الگ ہے. کیا مطلب ہوا؟ اصل معاملہ ہوا نیت کا. نیت اگر دکھاوے کی ہو یہ سب بیکار ہو جائے گا, اور نیت اگر للہیت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی سارے کام عزیزان گرامی بنا دیتا ہے. اب بات وہیں پہنچی کہ آدمی کے عمل میں اخلاص ہو, اور اخلاص کی ضد جو ہے وہ ہے تسنن ریاکاری, اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اب امام غزالی اپنی کتاب میں ایک بنی اسرائیل کی عابد کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے. فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, اور اسے پتہ لگا کہ لوگوں نے ایک درخت کی پرستی شروع کر دی. وہ کلہاڑا کندھے پہ لاد کر نکلا درخت کو کاٹنے کے لیے, تاکہ اس جڑی کو کاٹ دیا جائے کہ جس کی درخت کی پوجا جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. اور آپ جو ہندوستانی تہذیب کو جانتے ہیں آج بھی لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں, جیسے پیپل اور بڑ کا درخت جو ہے ہندو اسے بھی اپنا دیوتا مانتے ہیں اور اسے بھی پوجتے ہیں. بلکہ غیر منقسم ہندوستان یعنی جب تک تقسیم نہیں ہوئی تو محرم کے جلوس نکلتے تھے, ہمارے یہاں بھی نکلتے ہیں, تو وہ علم ہوتا تھا, وہ علم جا رہا ہے. اب شیعوں کا مسلک کیا ہے کہ علم جو ہے وہ نیچے نہیں ہوگا. اب لیجیے پیپل کا درخت آ گیا بیچ میں, اب کیا کیا جائے؟ اب پیپل کا درخت کاٹا جائے تو ہندو ناراض, علم اگر نیچے جھکائیں ان کا نکاح ٹوٹ جائے, اب کیا کیا جائے؟ لیجیے مصیبت ہنگامہ ہندوستان میں کھڑا ہوتا, نہ یہ اپنے خدا کو نیچے جھکاتے نہ وہ اپنے خدا کی شاخیں کاٹتے. تو اللہ اکبر, یہ خود ساختہ خداؤں کا معاملہ تو ایسے ہی. تو ان کے مذہب میں تو یہ کہ ایک مرتبہ یہاں لیاقت آباد میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا, جس کو ہم نے جا کر کے وہاں کچھ سنبھالا. صرف ایک بینر لگا ہوا تھا جس میں خلفاء راشدین کے نام تھے. شیعہ حضرات کہنے لگے اس کے نیچے سے جلوس نہیں نکلے گا, اس کو نکالا جائے. کیوں؟ کہنے لگے خلفاء راشدین کے جو تمہارے نام لکھے ہیں اس کے نیچے سے ہم نکل گئے تو ہم سب کا نکاح ٹوٹ جائے گا. عجیب و غریب قسم کا نکاح. اللہ اکبر, درختوں کو پوجنے کا آج بھی معاملہ موجود ہے, اور آج بھی درختوں کو پوجا جاتا. اس نے کڑال لیا, کہنے لگے میں ان لوگوں کو گمراہی سے بچاؤں گا اور اس درخت کو کاٹوں گا. جیسے ہی وہ گیا, ہر نیک کام کرنے میں شیطان آڑے آ جاتا. اس لیے فرما ان شیطان لل انسان عدو مبین, کہ اے لوگوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, جب بھی کوئی نیک کام کرو تو آڑے آ جائے گا. شیطان جناب اچھا لباس پہن کر جیسے کوئی فقیر یا اللہ والے لوگ ہوں اس عابد کے پاس آ گیا. اس عابد سے کہا میرے بھائی کہاں جا رہے؟ کہنے لگے فلاں جگہ ایک درخت کی لوگ پوجا کرنے لگ گئے، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان نے کیسا حربہ استعمال کیا، اس کا ایک ایک حربے کی جھلک آپ سنیے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو ہوشیار چوکس رہیں تاکہ شیطان کے مکر و قید سے بچا جائے. شیطان کہنے لگا تو کوئی اللہ کا نبی ہے جو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے جا رہا ہے؟ تو ایک امت ہی. اچھا پھر کیا تجھ پر یہ وحی آئی؟ کوئی علقہ آیا اس درخت کو کاٹا جائے؟ کوئی ایسی بات بھی تجھ پر نہیں؟ اچھا عابد یہ ذرا سوچ، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو کیا درخت یہ ایک ہی ہے؟ لوگ دوسرے درخت کو پوجنے لگ جائیں، اب کیا ہوگا؟ کہ یہ تو بات تو پھر وہی رہی، وہ درخت اگر کٹ بھی گیا تو دوسرے درخت کو لوگ پوجنے لگ جائیں، اور اللہ نے تجھ کو نبی بھی نہیں بنا کر بھیجا، نہ تجھ پر الہ، نہ تو اس کا مکلف ہے، نہ اس کا ذمہ دار، تو بلا وجہ کہ کیوں ایسا؟ نہیں اللہ آستین چڑھا، میں تو کاٹوں گا درخت. پھر آگے پڑھا، پھر شیطان نے سمجھایا، لیکن جب یہ عابد نہیں سمجھا تو شیطان نے اپنا وار استعمال کیا کہ عابد سے کشتی لڑ کر عابد سے جب لڑنے لگا تو عابد نے جناب کیا کیا کہ شیطان کو زیر کر کے لٹا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. شیطان ہار گیا. شیطان ہارنے کے بعد اب اس نے کہا ابھی سے کیسے سمجھایا جائے؟ پھر یہ اٹھا، پھر درخت کی طرف لپکا. شیطان نے اس کو کہا دیکھ میں تجھ سے پہلے کہہ چکا تو اس کا مکلف نہیں، نہ تو پہ وہی آئی، نہ تو کوئی نبی ہے، کیوں بلا وجہ کام کر رہا؟ تو اس درخت کو چھوڑ دے، ان کے پوجنے والوں کو چھوڑ دے، میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں. تجھے ترکیب یہ بتاتا ہوں کہ تو جب روزانہ صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد جب تکیہ اٹھائے تو دو دینار تیرے تکیے کے نیچے روزانہ ملیں گے. اور دیکھ تو فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تو کیا کرنا؟ ایک دینار تو دن بھر خرچ کرنا، خوب روٹی سالن قورمہ بریانی خوب کھانا، اور ایک دینار جو تیرے پاس بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا کسی نیک کام میں، کتنا ثواب تجھے ملے گا. کہاں تو درخت کا عابد کی سمجھ میں آ گئی اور شیطان کے شکنجے میں آ گیا. عابد صاحب گھر آئے، صبح تکیہ اٹھایا، دو دینار سونے کے ملے. اوہو، ایک کو خوب خرچ کیا اور ایک تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، بڑا خوش تھا کہ سودا بڑا اچھا ہوا ہے. اور اس کے بعد دو چار دن گزرنے کے بعد جب تکیہ اٹھایا دینار ندارت، کہنے لگے کمبخت جھوٹ بول گیا، دو تین دن تو دیے، چوتھے دن اس نے دھوکہ دیا، پھر کلہاڑا لے کر چلا گیا درخت کاٹنے کے لیے. جب گیا تو شیطان نے پکڑ لیا، اس نے کہا کیا بات؟ کہنے لگے میں درخت کاٹ کر رہوں گا، دھوکہ دیا تم نے، آج تو دینار ملے نہیں. اس نے کہا درخت تو تیرا باپ بھی نہیں کاٹ سکتا. پھر گتم گتا ہوئی، شیطان نے پکڑ کر چڑیا کے بچے کی طریقے سے گردون مروڑ کر کے نیچے پھینک دیا اور بیٹھ گیا اس کے سر، اس کی چھاتی پر. عابد کہنے لگا یہ بات تو بتا ذرا، پہلے تو میں نے چار دن پہلے تجھے پچھاڑ دیا اور آج تو نے مجھے پچھاڑ دیا، چڑیا کی بچی کے طریقے سے دبوچ کر رکھ دیا. اس نے کہا سن، راز یہ ہے کہ میں شیطان ہوں. تو جب چلا تھا درخت کاٹنے تو اس وقت تجھ میں خلوص تھا، ریاکاری نہیں تھی. تو اب کیا ہوا؟ جب تجھ میں خلوص تھا، ریاکاری نہیں تھی، تو مجھ پر غالب آ گیا. ایسا آدمی شیطان میں غالب آ جا. آج تجھے مال نہیں ملا، آج تجھے ریال نہیں ملے، آج تجھے دینار نہیں ملے، تو دینار کے چکر میں درخت کاٹنے کے لیے آیا، اس لیے آج میں نے تجھ کو کمزور پایا اور تجھے پٹک کر رکھ دیا، نکل جائے یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا. لیجیے عابد صاحب کا حساب برابر ہو گیا، چار دن کے اندر وہ درخت بھی رہ گیا، پوجا بھی رہ گئی، اور لیجیے وہ اپنی منزل کو عابد پہنچ گیا. اس لیے سرکار ابد قرار کا ارشاد مشکا شریف کتاب العلم دوسری فصل میں کہ ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے. عابد دھوکہ کھا جائے گا لیکن عالم دھوکہ نہیں کھائے گا، سمجھ جائے گا کہ شیطان کا مکر و قید ہے. اب ذریع سے ہم گفتگو بتاتے، مولانا روم نے مثنوی شریف میں کئی صفات پر اس کا ذکر کیا. فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک دن نماز جماعت رہ گئی، اکیلے نماز پڑھی گھر میں. امیر معاویہ صحابی رسول اور وہ گڑ گڑا کر روئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، مولا آج میری جماعت چلی گئی، جماعت چلی گئی. خوب رو. رونے کے بعد کیا ہوا کہ دوسرے دن ایک آدمی نے اٹھا دیا دروازہ کھٹکا، امیر معاویہ اٹھو، جماعت کا وقت ہو گیا. امیر معاویہ اٹھے اور بس تقاضا بشریت گمان یہ تھا کہ کوئی نیک آدمی ہوگا جس نے نماز کے لیے اٹھایا. امیر معاویہ اٹھے، بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جماعت بچا لی، ذرا آپ بتائیے آپ کی تعریف کون سا ہے، آپ کبھی محلے میں نظر نہیں آئے، کبھی دیکھا نہیں، کون سا؟ ارے کہنے لگے حضرت آپ نماز پڑھیے، بندے کے تعارف کا کیا. چھوڑ دی. کہنے لگے نہیں بتا تو ہے کون. کہنے لگے آپ مجبور کرتے ہیں تو سنیے، بندے کا نام شیطان ہے. شیطان نماز کے لیے جگایا، پکڑ لیا. انہوں نے کہا نہیں بتا اس میں تیری کیا قید اور کیا تیرا اس میں معاملہ ہے، بغیر بتائے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا آپ پوچھتے ہیں تو میں بتا دوں گا. کل آپ کی نماز چلی گئی، جماعت چلی گئی، آپ اتنا روئے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ امیر معاویہ کی نماز کا ثواب روز کی نسبت آج 70 درجے بلند کر کے لکھا جائے. نماز اگرچہ جماعت چلی گئی مگر خلوص تھا، روئے دھوئے رب کریم کی بارگاہ میں یا گریا کی اور افسوس کیا، اللہ اکبر. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج بھی آپ کی آنکھ لگ گئی تو آج بھی آپ جماعت کے بغیر نماز پڑھیں گے تو ویسے ہی روئیں گے جیسا کل روئے تھے، اور رب کریم پھر آپ کا ثواب 70 درجے بلند کر کے لکھے گا. تو میں نے سوچا کہ وقت ہی پر آپ کو نماز پڑھا دی جائے. دیکھا آپ نے، اٹھا رہا ہے نماز کے لیے مگر اس کے شیطان کا عزیزان گرامی مکر و قید اس کے پیچھے لگا ہوا. غفلت میں چلی جائے تو معاف ہے، لیکن دیکھیے مشائخ کا معمول سنیے کیا. ہمارے دادا استاد صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ مصنف بہار شریعت اجمیر شریف کے سفر پر اچانک بخار آیا، طبیعت خراب ہو گئی. توجہ کیجیے بات مختصر مگر آدمی کا دل ہلانے کے لیے بہت کافی. نماز اثر چلی گئی، بخار کی حالت، مغرب میں اٹھے تو مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز پڑھی اور اثر کی قضا پڑھی، سخت افسوس کرنے لگے. شاگردوں نے کہا، بڑے لاحق فائل شاگرد تھے، کہنے لگے حضور آپ تو حدیث پڑھاتے ہیں، آپ تو فقہ پڑھاتے ہیں، تو آپ اتنا رو رہے ہیں جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ غفلت میں نماز چلی جائے آدمی سوتا رہے چلی گئی نماز، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ معصیت نہیں، یہ تو معاف. فرما بات تو تم ٹھیک کہتے ہو کہ اگر غفلت میں نماز چلی جائے، سونے میں یا مرض میں نماز چلی جائے، معاف تو ہے، اس کی تاخیر ادا تو کرنی ہوگی، مگر ایک مرتبہ اللہ کے دربار کی حاضری سے تو محروم رہ گئے یا نہیں؟ ایک حاضری سے محروم رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار، اگرچہ یہ معصیت اور گناہ نہ. یہ دیکھیے ہمارے مشائخ کرام اس قدر اس کی حفاظت کرتے تھے، فضیلان گرامی آبی چکر میں آن کر اور جناب اس پر وہ عابد پر غالب آ گیا، اور وہ چونکہ پہلے اس میں خلوص تھا تو شیطان غالب تھا، اور اس میں کیا ہوا، جب خلوص ختم ہو گیا اب شیطان اس پر غالب آ گیا. یا ایک ضمناً واقعہ میں بتاتا ہوں، لوگ اس سے ایک ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا بھی قلع کما ہو جائے. اچانک مجھے بات یاد آ گئی، وہ سنیے کیا. میں نے ایک مرتبہ تفسیر سے عرض کیا تھا صلح حدیبیہ جب ہوئی تھا، ہم اس طرف نہیں جاتے. حضرت عثمان مکہ گئے ہوئے مذاکرات کی رضی اللہ عنہ، کافروں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے نبی کو عمرے کی اجازت نہیں دیتے. بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ مذاکرات کریں، ہمارا مطلب لڑنا جھگڑنا جنگ کرنا نہیں، ہم اور ہمارے نبی آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، سر منائیں گے، حل کریں گے اور چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں. ایک معاہدہ ہوا. اب کیا ہوا، حضرت عثمان کو یہاں پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی، کسی طرح یہ فضا گرم ہو گئی کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، تو لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، جو بیعت رضوان کہلاتی. حسن اتفاق کہیے، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس بیعت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محبوب، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر بھی خدا تھا. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو فضائل و مناقب بیان کی جاتے ہیں، خلفاء راشدین کے بعد میں اولو العزم صحابہ، ان کے بعد بدری صحابہ، اور بدری صحابہ کے بعد جو حضرات بیعت رضوان میں شامل تھے، پھر ان کی فضیلت ہے. اس لیے کہ فضیلت کو قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما دیا. چلیے آیا گیا، واقعہ ختم ہو گیا. اب کیا کرتے؟ کچھ لوگ لین دین کا اپنا مسئلہ ہوتا تو انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے چلو اس درخت کے نیچے چلتے ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں. لیجئے، جہاں یہ عہد ہوا تھا بیعت رضوان، تو دونوں پارٹیاں درخت کے نیچے آتی اور معاہدہ کرتی. بھائی دیکھو، ہم تمہیں اتنا پیسہ دے رہے، تم واپس کرو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کتنے دن میں تمہیں واپس کرو گے؟ بیعت رضوان والا درخت اس کے نیچے کھڑے ہو، اس کو یاد رکھنا. لوگ اس کا ایفا کرتے، اس عہد کو پورا کرتے. ایک رواج ہو گیا کہ بھائی لوگ اس کے آن کر ایک تو برکت حاصل کرتے کہ اس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی، اور ایک یہ کہ معاہدے کی پاسداری کیا کرتے. یہ سلسلہ چلنے لگا. کہا یہ جاتا ہے حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ درخت کی پوجا ہونے لگ گئی، درخت کی پرستش کرنے لگ گئے، تو حضرت عمر فاروق اس درخت کو کٹوا دیا اور درخت کو کٹوا دیا اور اس کے بعد یہ مسائل جنم لیے. یہ وہاں بھی ذہنیت، یہ مسائل جنم لیے کہ کسی چیز سے کسی نبی کا کوئی تعلق ہو جائے وہ قابل تعظیم نہیں رہتی، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس پر ہم نے پوری کتاب لکھی، ابھی آپ فرصت ہو تو پڑھ لیجئے گا، توسل اور مزارات اولیاء پر حاضری پر پور، اور اس میں ہم نے یہ تمام مثالیں دی. ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں آؤ میرے گھر، میں تمہیں اس پیالے سے پانی پلاؤں گا جس سے حضور نے پانی پیا. وہ ان کے گھر گئے تو پیالہ ان کے سامنے رکھا پانی، فرما یہاں سے پانی پیو، حضور کے لبھائے مبارک کا یہاں سے لگے، انہوں نے اس سے پانی پیا. اور ایک روایت یہ ہے حضور کو ایک صحابی اپنے گھر لائے، کہا حضور آپ گھر میں کسی حصے میں نماز پڑھ لیں تاکہ میں اسے برکت والی جگہ بنا دوں، پھر وہی نماز میں پڑھا پڑوں گا گھر میں. تو کہا یہ جگہ ہے، یہاں آپ نماز پڑھ لیں. حضور نے نماز پڑھی، جتنی گھر میں وہ نمازیں پڑھتے اسی جگہ نماز پڑھتے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے نماز. بلکہ ایک صحابی کو دعوت دے کر لائے کہ تم آؤ میرے گھر چلو. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے گھر جا کر؟ کوئی روٹی کھانی؟ ارے کہا تم چلو، میں تمہیں وہاں نماز پڑھاؤں گا جہاں پیارے مصطفیٰ نے نماز پڑھی. ایک صحابی کہتے میرے پاس حضور کی کمان تھی، قسم خدا کی میں اسے بغیر وضو کے کبھی ہاتھ نہیں لگایا کرتا. تو جس شے کو نسبت ہو جائے اللہ کے نیک بندوں، ہم اہل سنت جماعت اس کی تعظیم کرتے. اور امام بخاری نے بخاری بخاری بخاری تو لوگ کرتے، امام بخاری تو جناب پورا باب اس پر باندھا. اور یہی کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہ جناب کیا علم سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہیں آئی. یہ باب تو پورا بخاری میں موجود. کہ حضرت عمر فاروق دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، عمر فاروق نے اس درخت کو کٹوا کر کے پھکوا دیا. تو آپ نے دیکھا کسی شے کو اگر نبی سے نسبت ہو جائے اس کی کوئی تعظیم اور وہ کوئی قابلیت نہیں. اب آئیے اس کا جواب، آج یا دو یا تیار سو دو سو سال نہیں، علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں اس کا جواب دیا. علامہ اسماعیل حقی اسی آیت کے تحت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بیعت ہوئی بیعت رضوان جس درخت کے نیچے، خدا کی قدرت کی وہ درخت قدرتی طور پر جنگل سے غائب ہو گئے، قدرتی طور پر وہ درخت جو ہے وہ جنگل سے غائب ہو گیا. لوگوں نے کسی دوسرے درخت کو وہ درخت سمجھ کر اور اس کے نیچے عہد و پیمہ کرنے لگے. فاروق اعظم نے کہا یہ تو درخت ہی نہیں کہ جو حضور علیہ السلام سے نسبت یا بیعت رضوان سے نسبت، اس لیے حضرت عمر فاروق نے وہ درخت کٹوا دیا. تو لوگ اس درخت سے ہمارے درخت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی قلعی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں عزیزان گرامی فرما دی. ضمناً یہ بات نکل آئی تو میں نے عرض کیا تو اس عابد کو اس نے کس لیے شکست دی؟ کہ اس میں تصنع آ گیا، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، اب اس کی طاقت ختم ہو کر رہ گئی. اب آئیے یہ باتیں آپ نے سن لی، اب آئیے چند آثار پر ہم کلام کرتے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان، کچھ اکابر علماء کے نظیریں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن اور سنت سے آپ نے مسئلہ سمجھ لیا، اب آئیے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ، اور یہ بعض آپ کے ذہن میں رہے کہ میری مراد کوئی شخص نہیں یا کسی کو میں ہدف بنا کر کلام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما. یہ مجھے بھی اس میں دعوت فکر، آپ کو بھی ہونی چاہیے. یہ بیماری ہر آدمی میں موجود, اس کا علاج ہم وقت کے اعتبار سے ابھی آپ کو بتائیں. ایک شخص کو حضرت عمر فاروق نے دیکھا ایسے گردن ٹیڑھی کی ہوئے کچھ پڑ رہا, دیکھنے والا یہ سمجھے بڑا خلوص کے ساتھ میں پڑ رہا, گردن ٹیڑھی کیے لگا ہوا ہے, اللہ اللہ کر رہا. فاروق اعظم اس کے پیچھے گئے, جانے کے بعد اس کو ایسے دھکا دیا, دھکا دینے کا او شخص گردن سیدھی کر, پیچھے اس نے دیکھا اوفو حضرت عمر فاروق گردن تو سیدھی ہونی تھی. فاروق اعظم کو دیکھا ان کا دبدبا اتنا کہ اس کی گردن سیدھی ہو گئی, اور کتنا شاندار مسئلہ بتایا سنہری حروف سے لکھی اپنے دل میں اس کو نسخ کر لیجئے. فاروق اعظم نے فرمایا خلوص جس کا نام ہے اس کا تعلق دل سے ہے گردن سے نہیں ہے. کیا سمجھے؟ للہیت جس کو کہتے ہیں اس کا تعلق تو آدمی کے دل اور قلب سے ہے, کیا گردن سے؟ کہ گردن ٹیڑھی کر کے آدمی کچھ پڑھنے لگ جائے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ پر خلوص ہے. اللہ اکبر. اسی طرح کے صحابی رسول ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ, وہ مسجد میں آئے, ایک شخص کو سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا, ہاتھ پھیلا ہوئے رو رہا ہے, زارو قطار رو رہا. آپ اس کے قریب گئے وقت مناسب اور اس کو کہا میرے بھائی یہ کام اگر تو اپنے گھر میں کرتا تو تجھ جیسا کوئی آدمی نہیں ہوتا, یہ کام تو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے, ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ سجدے میں پڑا ہوا اللہ سے گریا وہ زاری کر رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگا ہوا, یہ کام کوئی لوگوں کے سامنے کرنے, یہ کام اگر تو اپنے گھر میں کرتا تو تجھ جیسا کوئی آدمی نہیں ہوتا. حضرت سعید ابن مسیب مدینہ منورہ کے یہ ایسے تابعی, ان کے والد صاحب اور یہ ایسے تابعی, ایک صحابی کو دیکھنے سے کوئی آدمی تابعی ہو جائے, اور حضرت سعید ابن مسیب انہوں نے ہزاروں صحابہ کرام علی رضوان کو دیکھا, اور حدیث کے معاملے میں بڑا اونچا مقام ہے حضرت سعید ابن مسیب کا, اس کو اسماء الرجال تہذیب وغیرہ میں ملاحظہ فرمایا جا سکتا. حضرت ابن مسیب سعید بن مسیب سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی اگر خرچ کرے یا عبادت کرے اور اس میں ریا شامل ہو جائے تو کیسا؟ فرما کیا کوئی آدمی اسے پسند کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دشمنی ہو جائے؟ کہا نہیں, اسے تو کوئی پسند نہیں کرے گا. فرما ایسا آدمی جو نیکی کا کام دکھا کے دکھاوے کے لیے کرے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مول لے رہا, اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہا, تو یہ کون اس آدمی اس کو گوارا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی مول لے. اس کے بعد امام غزالی حضرت فضیل بن عیاض کے قول نقل کرتے ہیں, اللہ اکبر. حضرت فضیل بن عیاض یہ دوسری صدی کے, اس پر حضرت داتا گنبش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں پورا عنوان قائم کر کے فضیل بن عیاض کے واقعات اور ان کی کرامات, ان کی شرافت, ان کا علم, ان کا فضل ایک عنوان بنا کر نقل کیا, اس کی طرف ابھی نہیں جا. فضیل بن عیاض کا دور 200 ہجری کا تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں 200 ہجری کا تھا, جو بات کہنے والا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ہم جس دور میں آنکھ کھولی ہم نے, ہم سے پہلے تو للہیت کا دور تھا, خلوص کا دور تھا, ہم جس دور میں جنم لیے ہوئے ہیں, جس میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں, اس میں تو خالصتاً لوگ اللہ کے لیے عبادت کرتے اور عبادت میں ریا کرتے, اور ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہاں حال یہ کہ عبادت سرے سے غائب, خالی تسنوں پر گزارا. کیا مطلب ہوا؟ اب میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں مگر ہونٹ خشک ہیں, بار بار زبان لگا کر اور ہونٹوں کو صاف کرتا ہے, لوگوں پتا چلے کہ حضرت صاحب روزے سے ہیں اور وہ یا سوزش کی وجہ سے اور جناب گرمی کی وجہ سے منہ میں تری نہیں, خشکی پیدا ہو گئی. ایک صاحب نماز تو نہیں پڑھ رہے مگر نمازیوں کو دیکھ کر ماتھا رگڑ رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ حضرت نماز پڑھ کے آئے ہیں, اور ماتھے سے اپنے پیشانی سے اپنی مٹی اور خاک کو جھاڑ رہے ہیں حالانکہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ اکبر. ہم ایک مسجد کے افتتاح میں گئے, یہ واقعہ ہے بھینس کالونی کی طرف کا. چلیے صاحب نئی مسجد بنی, ایک بلڈر نے پلاٹ دے دیا ہمیں, کہا صاحب اس پہ مسجد اور مدرسہ بنائی گئی. چلیے مسجد کے لیے ہم نے چندہ کیا جیسے عام, بڑے بڑے لوگ آئے. آنے کے بعد کیا ہوا, ایک صاحب آئے, بھائی 10 روپے لے لو, بھائی 5 روپے لے لو, بھائی 1,000 لے لو, بڑی رقمیں تھیں, 5,000 کہنے میں بعد میں دوں گا. لکھ لو بھائی نام ٹیلی فون نمبر. کسی نے کہا 10,000, لکھ لیے ان کے پاس. ایک بہت بڑے وہاں کے چودھری وڈیرا کہنے میرے 30,000 روپے لکھ. کہا 30,000 لکھ. مولانا چکر لگاتے لگاتے پریشان ہو گئے مگر 30,000 نہیں دی. لوگوں میں خوب نعرہ لگا بھائی ماشاء اللہ بھائی دیکھو سب سے بڑی رقم انہوں نے دیے 30,000 روپیے. اب مولانا نے ایک دن تنگا کر کے یہ کہا کہ بھائی جب آپ کو دینا نہیں تھا تو لکھوایا کیوں؟ کہنے لکھوانا کوئی گناہ؟ اگر کہہ دیا تو کوئی برائی کی, اگر اعلان کر دیا تو کوئی گناہ کیا؟ یہ ہے فضیل بن عیاض کا مقصد. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں سرے سے نیکی نہیں, پورا گزارا دکھاوے ہی کے اوپر ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سن لیے اور امام غزالی کا تبصرہ, یہ سب ہم ملا کر کے بیان کر رہے ہیں, وقت چونکہ ختم ہو چکا. فرمایا ایک تو یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی چال چونٹی کے طریقے سے, چونٹی کے طریقے سے رینگتی ہے آدمی کے, آدمی محسوس بھی نہیں کرتا بیماری. کیونکہ بیماری اگر پتہ لگ جائے تو علاج ہو جائے اس کا یا نہیں, بیماری کا ہی پتہ نہیں لگتا اور آدمی دنیا سے چلا جاتا. لیکن حضرت علی کے اقوال کے روشنی میں امام غزالی نے لکھا اس کی کچھ علامتیں ہیں. وہ علامتیں کیا ہیں؟ آدمی کوئی اچھے کپڑے وغیرہ پہن کر نکلے تو اس میں یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ سمجھیں بہت بڑا آدمی. اور ایک علامت اس کی کیا ہے, یہ سرسری طور پر عرض کر رہا ہوں, کہ آدمی کہیں جائے بڑا سوٹک بوٹک میں ہو, اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ لوگ کھڑے ہوں اس کے لیے تعظیم کریں. اگر لوگ اس کی تعظیم نہ کریں تو بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے دل ہی دل میں. اور آدمی کو یہ خواہش ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ سلام کریں تاکہ اس کا روک دو کے بھی دیکھو بڑا معاشرے کا اونچا آدمی لگتا کہ جو جناب ہر آدمی اس کو دیکھ کر کے اور سلام کر رہا. اس لیے پیارے مصطفیٰ کا قول ہے کہ جب آدمی سواری پر سوار ہو تو چلنے والے کو سلام کرے تاکہ تکبر کا علاج ہو جائے, غرور کا علاج ہو جائے. وہ اپنی 30,00,000 کی مرسیڈیز میں ہو, روڈ پر جا رہا لوگوں کا السلام علیکم, پتہ لگے کہ یہ تکبر کا علاج ہو جائے. عزیزان گرام, اور یہ ایک خواہش اس کی یہ کہ جب وہ آئے تو آنے کے بعد بالکل نمایاں جگہ اسے بٹھایا جائے, بالکل نمایاں جگہ بیٹھے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں. اور بعد میں کیا ہو, وہ ہو مہمان خصوصی کی نشے, انہوں نے کہا صاحب ذرا ادھر آئیے, سب میں بھری محفل میں اٹھایا جائے گا نہیں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا سنو, کبھی نمایاں جگہ مت بیٹھنا کہ وہاں سے اٹھایا جاؤ. خواہش یہ ہوتی ہے کہ نمایاں جگہ اس کو بٹھایا جائے, لوگ سلام کریں, لوگ اس کی تعظیم کریں, لوگ اس کو واہ واہ کریں, لوگ اس کو جیسا گزشتہ تقریب میں نے کہا لوگ اس کو شہید کہیں, لوگ اس کو دلیر کہیں, بڑا جناب جنگجو کہیں یا بہت بڑا عالم کہیں, اس کی تفسیر کا, اس کی حدیث کا, اس کی اقوال کا اور اس کی خطابت کا لوہا مان لیا جائے اور اس کی جب خیرات کرے لوگ اسے مخیر کہنے لگ جائیں. اور ان علامتوں ایک علامت یہ ہے, فرما جب آدمی اکیلے میں ہو سست بیٹھا ہوگا, نماز بھی آڑی ترچھی پڑھ لے گا کوئی دیکھ نہیں رہا. جب آدمی دیکھے تو بڑے قاعدے سے نماز پڑھے گا, گردن جھکی ہوگی, سجدے بڑا قرینے سے کرے گا, رکوع بڑے طریقے سے کرے گا کہ لوگ دیکھ کر کہیں تو بھائی بڑا اللہ والا آدمی, بڑی اچھی قسمات. اور اکیلے میں اگر جائے لیجیے سنت بھی غائب فرض بھی غائب, اور ایسے پڑھے تو چل میں آیا لیکن لوگ دیکھیں تو لوگ دیکھیں بہت اچھی بڑے قرینے طریقے سے نماز پڑھ رہا. یہ بیماری کی علامتیں ہیں. اور ایک بات امام غزالی یہ لکھی کہ جب ایسے بیٹھا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا چپ چاپ بیٹھا ہوا, یعنی کیا سوچ رہا ہوں بال بچوں کا, دال کا, چاول کا اور آج کل شکر کا اور گندم کا, یہ جناب سوچ رہا ہو. اور جیسی کوئی آدمی اسے دیکھنے لگے فوراً منہ چلانے لگ جائے, فوراً تسبیح کے دانے چلنے لگ جائیں تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ حضرت صاحب تو ہمیشہ ذکر اللہ میں مصروف ہوتے ہیں, فوراً اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں. فرما یہ اس کی علامتیں ہیں, یہ علامتیں جس میں پائی جائیں سمجھ لو کہ ریاکاری کا شکار ہے, وہ تسنوں کا شکار. اس لیے جو کام کرو خالصتاً اللہ کے لیے کرو. آپ جانتے ہیں صوفیہ ان کا معاملہ دوسرے لوگوں سے کیا, وہ حقیقت اور معرفت جن میں حاصل اس کو پہنچ جاتے ہیں. فرما یہ کوئی عبادت کہ جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے, یہ عبادت کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے. یہ صوفیہ کی بات بتا رہا ہوں جو بڑے اونچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بھائی واقعی آدمی عبادت تو جہنم سے بچنے کے لیے کرتا, یہ اللہ اس کے رسول کا حکم بھی ہے جنت حاصل کرنے کے. فرما یہ پڑھو یہ پڑھو یہ نمازیں پڑھو جنتی ہو جاؤ, یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو خالصتاً اللہ کے لیے کرو. ارے جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جہنم سے نہیں بچو گے, جب اللہ راضی ہو جائے تو کیا جنت عطا نہیں فرمائے؟ اس لیے ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے ثمرات یقیناً عزیزان گرامی مرتب ہوں گے۔ یہ مت سمجھیے کہ بولنے والا بڑا نیک ہے، آپ لوگ گناہگار ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور امام غزالی کے بقول اس کی چال چونٹی سے بھی زیادہ دھیمی ہے، لوگ محسوس نہیں کر پاتے، اس لیے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے تصنع ریاکاری سے ہمیں بچائے، اور خلوص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔